program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7. Serwis. Małgorzata Maliborska-Przeżmowska i Radosław Mróz. Już jutro unijny szczyt i decyzja w wyborze szefa Rady Europejskiej. W ostatnim dniu marca zastrajkują nauczyciele i pracownicy oświaty. Hawaje chcą zablokować nowy dekret imigracyjny od prezydenta Trumpa. Ale na początek minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który nadal zabiega o poparcie kandydata polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej. Dziś ma rozmawiać w Warszawie z szefem niemieckiej dyplomacji, wicekanclerzem Sigmarem Gabrielem. Na razie żaden kraj nie poparł Jacka Sariusz-Wolskiego. Wiele natomiast deklaruje poparcie dla obecnego przewodniczącego Donalda Tuska. Niewykluczone, że jutro na unijnym szczycie, kiedy będzie zapadać decyzja o wyborze szefa Rady Europejskiej, zarządzone zostanie głosowanie. Zwykle się tego nie praktykuje. Decyzje zapadają na zasadzie konsensusu, choć w niedalekiej przeszłości były także wyjątki. Beata Płomecka. Tak było, gdy 2,5 roku temu wybierany był Donald Tusk. Tak też było z wyborem jego poprzednika, Hermana Van Rompuya. Teraz sytuacja jest inna. Starający się o reelekcję Donald Tusk ma poparcie większości krajów, ale nie Polski. Wielu dyplomatów uważa, że zarządzanie głosowania byłoby niebezpieczne, bo wprowadzałoby napięcia w Radzie. Jednak coraz więcej można usłyszeć opinii, że do głosowania dojdzie, by niepotrzebnie nie przedłużać dyskusji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijny szczyt rozpoczyna się jutro o 16:30, a wybór szefa Rady jest pierwszym punktem. Na sali podczas podejmowania decyzji pozostaną tylko przywódcy 28 krajów. Będzie ją musiał wtedy opuścić przewodniczący Rady oraz jej pracownicy. Decyzję ogłosi Malta, kierująca pracami Unii. Będą domagali się zachowania etatów i podwyżek płac, a co najmniej 10%. ZNP organizuje 31 marca strajk nauczycieli i pracowników oświaty. To akcja w obronie praw pracowniczych, mówi szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Strajk zmierzający do tego, abyśmy nie dali się uwieść retoryce ministra edukacji narodowej, że nie stracimy pracy. Strajkujący nauczyciele będą w szkole. Jeżeli dziecko przyjdzie do szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić temu dziecku opiekę. Rodzice, którzy popierają protest, zapowiadają, że nie poślą dzieci do szkoły. Decyzję o strajku podjęto w wyniku referendum. Jest też stanowisko MEN-u w tej sprawie. Resort edukacji informuje, że nie jest stroną sporu, są nią dyrektorzy szkół. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska przypomina, że z inicjatywy minister edukacji powstał pod koniec listopada specjalny zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, który to pracuje obecnie nad rozwiązaniami dotyczącymi wynagrodzeń, awansu zawodowego i czasu pracy nauczycieli. Ministerstwo zapowiada także, że w kwietniu przedstawi harmonogram podwyżek. I przekonuje, że wskutek wprowadzenia reform edukacji powstanie około 5000 nowych miejsc pracy dla nauczycieli. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ta ustawa ma zmienić złą sytuację na rynku księgarskim. W zeszłym roku upadło ponad 500 księgarni. Ich liczba na rynku spadła do 4400, z czego naprawdę działa 2700. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński potwierdził, że ruszyły prace nad projektem ustawy o stałej cenie książki. To jest ustawa, która ma podtrzymać proces funkcjonowania małych księgarni, a mówiąc wprost, zapobiec likwidacji. Bo w tej chwili, jak dodaje wicepremier, upadają masowo. Co odcina, zwłaszcza poza wielkimi miastami, Polaków od dobrej książki. Właścicielka księgarni Katarzyna Daniluk jest za ustawą, ale dostrzega w niej wady. Proszę zauważyć, że po pół roku wydawca będzie miał możliwość wycofania nakładu i nadania książce nowej ceny. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski podkreśla, że sama ustawa nie poprawi czytelnictwa. Jego zdaniem trzeba zachęcać do czytania w domach, w szkole, w mediach i na ulicy. Jeżeli sami nie będziemy propagowali czytelnictwa, to te wszystkie inne zabiegi mogą spowolnić, mogą doprowadzić do tego, że pewne branże będą trochę w lepszym stanie. Natomiast tak naprawdę nie spowodujemy, żebyśmy byli trochę mądrzejsi. Stała cena na książki funkcjonuje m.in. w Niemczech czy Francji, ale nie sprawdziła się ona na przykład w Izraelu i po 3 latach funkcjonowania została zawieszona. Hawaje są pierwszym amerykańskim stanem, który na drodze sądowej chce zablokować imigracyjny dekret prezydenta Donalda Trumpa. Nowe rozporządzenia ogłoszone w poniedziałek mają zacząć obowiązywać 16 marca. Adwokaci z tego wyspiarskiego stanu zamierzają jeszcze dziś złożyć odpowiednie dokumenty w sądzie federalnym. Miejscowym władzom zależy na tym, aby sędzia wydał decyzję przed dniem wejścia dekretu w życie. Przedstawiciele Hawaje Czabajów. Argumentują, że nowe prawo, podobnie jak poprzednie, jest wadliwie skonstruowane i narusza amerykańską konstytucję. Departament Sprawiedliwości odmówił komentarza w tej sprawie. Pierwszy imigracyjny dekret Donalda Trumpa został zablokowany przez Sąd Federalny w Seattle, a następnie San Francisco. Prezydent zapewnia, że nowe rozporządzenia nie mają już wad prawnych i nie wywołają chaosu w kraju, jak poprzednim razem. Obywatele 6 krajów – Syrii, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu – w ciągu najbliższych 90 dni będą mieli zakaz podróżowania do Stanów Zjednoczonych, natomiast przez 4 miesiące do USA nie wjadą żadni uchodźcy. Działania te tłumaczone są względami bezpieczeństwa i koniecznością ochrony przed terroryzmem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz specjalnie dla wszystkich pań interesujących się sportem, Adam Malecki. Dzień dobry paniom. Kopiuj, wklej. Wyniki z pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów powtórzyły się w spotkaniach rewanżowych. Tylko miejsca się zmieniły. Real w połowie lutego wygrał 3-1 z Napoli w Madrycie, a wczoraj pod Wezuwiuszem, choć do przerwy przegrywał 0-1, to i tym razem strzelił 3 gole. Polacy Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik pojawili się na boisku w drugiej połowie. Królewscy zameldowali się w ćwierćfinale, podobnie jak Bayern Monachium. Bawarczycy w 2 meczu zorganizowali kanonierom strzelanie niczym na poligonie. Pokonali Arsenal 10-2, czyli po 5-1 w Monachium i wczoraj w Londynie. Strzelał, tak, oczywiście strzelał Robert Lewandowski. Wczoraj doprowadził do wyrównania z rzutu karnego. Trafił zresztą po raz 39 w Lidze Mistrzów i dał kolegom znak do ataku, zresztą skutecznego. A w Londynie płacz. Dni trenera Wengera po 20 latach pracy wpierw przy Highbury i teraz na Emirates są policzone. Znowu wstyd, ogłasza Daily Express. Wenger na krawędzi po nokaucie jak z horroru. To już Daily Star. Dla Arsenalu to najwyższa porażka u siebie od listopada 1998 roku. Wtedy w Premier League kanonierzy przegrali 0-5 z Chelsea. A po historycznej, najwyższej w historii Champions League porażce w 2 meczu pojawia się pytanie, co dalej z Wengerem? To kluczowy moment w historii klubu. Potrzebne są poważne porządki. Nowy start. Mówi w BBC German Jenas, były pomocnik reprezentacji Anglii. Media na Wyspach piszą o buncie fanów i o antywęgerowskiej demonstracji przed meczem, a on sam wraca myślami do kluczowego momentu. Kościelny dostaje czerwoną kartkę za faul w polu karnym. Lewandowski był na spalonym, nie powinno się więc gwizdać karnego. Sędzia najpierw daje Kościelnemu żółtą kartkę, potem zamienia ją na czerwoną. To po prostu nie jest poważne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W dzisiejszych meczach Ligi Mistrzów Barcelona musi odrobić 4 gole straty z Paris Saint-Germain, a Borussia Dortmund 1 w spotkaniu z Benficą. Z wątków piłkarskich warto dodać, że w zaległym meczu Ekstraklasy Zagłębie Lubin pokonało 1-0 Górnika Łęczna. Legia Warszawa o rok przedłużyła kontrakt z Mirosławem Radowiczem, a Zlatan Ibrahimowicz, po tym jak potraktował łokciem rywala, za karę nie zagra w 3 kolejnych meczach Manchester United. W koszykówce Wisła Kampa Kraków przegrała w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Europy i to u siebie. 56-69 z Turczynkami z Hataj. Rewanż w piątek. Też na wyjeździe, ale w lidze NBA Washington Wizards pokonali 131-127 Phoenix Suns. Marcin Gortat zdobył 6 punktów. Czarodzieje wciąż na 3. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Jeszcze tenis zza oceanu. Magda Linette przeszła udalnie przez kwalifikacje i dołączyła do Agnieszki Radwańskiej w turnieju głównym Indian Wells. Z turnieju z powodu kontuzji wycofała się Serena Williams. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południowym wschodzie deszcz, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i temperatura od 4 stopni w Olsztynie, 5 w Kołobrzegu i Białymstoku, 6 w Grudziądzu i Przemyślu, 7 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Lublinie, 8 w Świnoujściu, Lesznie i Bielsku-Białej, 9 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, do 10 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polacy pokochali zdrabki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrabki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrabki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrabka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrabki to po prostu świetna zabawa. Drap zdrabki. Drap zdrabki na milion sposobów. Lotto. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. I pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę się nie denerwować. Doktor Tomasz Rożek wystąpi o stałej porze. To będzie mniej więcej za 4,5 minuty. Polecamy Państwu. Aha, dzień dobry. Pewna pani w waszym programie cieszyła się z latarki czołowej, takiej nagłownej. Może to jest dobry pomysł właśnie, żeby kupić żonie taką latarkę, bo może kobiety lubią takie latarki w ostatnim czasie. Może i tak. Propozycje były różne o poranku przed 7. Być może państwo nie słyszeli. Same panie informowały, że to chciałyby taka bransoletka. Tak to się nazywało? Bransoletka z narzędziami? To droga rzecz, ale na pewno przydatna. Albo na przykład toporek. Tak, a tu pani Kasia jeszcze napisała: mąż poszedł do kuchni z dzieckiem na rękach. Kawę nosi po jednej, no bo dziecko na rękach, idąc po drugą kawę, mówi: nie wiem, jak przynieść ciasto, bo musiałbym chodzić jeszcze 3 razy. Ja właśnie jadę do pracy i dzisiaj, jak co roku, organizuję dla koleżanek nauczycielek przedstawienie w szkole podstawowej. I czegoś mi jeszcze w repertuarze brakuje. Jakbyście jeszcze powiedzieli, że kolega Piotrek pozdrawia wszystkie koleżanki spod Grunwaldu, to by była taka wisienka na torcie. Mówimy oczywiście. Piotrek spod Grunwaldu pozdrawia. 11 po 7. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Falling in the deep. You have my heart inside. Piękny poranek za oknem. Tak. Jasno już prawie nawet. Może nawet jasno. Proszę Powiem pana. Panu, że tutaj mam takie troszkę... Musi pan szerzej otworzyć oczka. Aż tak? To prawie też? Też. A, bo prawie jeszcze zamknięte mam. Teraz dżingielek sobie pan posłucha. Dobrze. Na obudzenie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Pytanie jest od pani Anety, drogi panie Tomaszu. Pozdrawiam panią Anetę. Tak jest. A pytanie jest księżycowe. O, z kosmosu właśnie. Dlaczego księżyc jak wschodzi, to jest duży, a potem się robi mniejszy? A to chyba ze Słońcem jest tak samo, nawet nie chyba, tylko na pewno. Czyli wszystko, co jest nad horyzontem, mam na myśli księżyc albo jest Słońce, wydaje nam się dużo większe niż jak jest w zenicie. I specjalnie użyłem słowa wydaje nam się, bo tak naprawdę to nie jest większe. Księżyc nie obiega Ziemi po kołowej orbicie. Ta najdalsza odległość Ziemia-Księżyc od najbliższej różni się o z grubsza 5000 kilometrów, ale to absolutnie nie jest tak, że z powodu tej różnicy Księżyc znacząco nam się wydaje mniejszy albo większy. Poza tym ta różnica, ona nie występuje pomiędzy wschodem a momentem, w którym Księżyc jest wysoko nad naszymi głowami. Rzeczywiście tak jest. A później robimy zdjęcie takiego pięknego zachodu Słońca i go oglądam i mówię, o, na zdjęciu tak ładnie no nie właśnie. Wyszło. No to właśnie dlatego, że to Słońce, ten Księżyc jest dokładnie taki sam, niezależnie od tego, jak wysoko jest nad naszą głową. I my nie do końca wiemy, dlaczego tak nam się wydaje, ale jest teoria, która częściowo by to tłumaczyła. Rozglądając się wokoło i patrząc do góry, wokoło, na płasko, po horyzont i patrząc do góry, mamy takie wrażenie, i to nasz mózg takie wrażenie robi, że ta czasza nieba, to co jest nad nami, jest bliżej nas niż to, co jest przed nami. To znaczy przez to, że patrząc na przykład na horyzont, te elementy, jakieś, nie wiem, drzewa, jakieś budynki, cokolwiek, Coin. Wydaje nam się bardzo, bardzo daleko. Natomiast patrząc do góry, my nie mamy punktu odniesienia. I nam się wydaje, czasami nawet mówimy, jest tak gwieździste niebo, że niemalże ręką można by te gwiazdy ściągać. Są takie sytuacje. Są takie sytuacje. Oko widzi obiekt nad głową i nad horyzontem, ale mózg myśli, że ten nad horyzontem jest dużo dalej niż ten nad głową. I w efekcie mózg bierze na to poprawkę i sztucznie taki obiekt trochę powiększa. Większy cwaniak. I później można sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście, robiąc zdjęcie. Aparat już nie oszukuje. Aparat nie oszuka, bo nasz mózg co prawda patrzy na dokładnie ten sam obiekt na zdjęciu, ale już nie wie, czy on jest przy horyzoncie, czy jest wysoko nad głową, więc widzi go takim, jaki jest. To jest zresztą podobny efekt, bardzo często różne efekty na niebie. Dużo ładniej nam się na nie patrzy, niż później nam się na nie patrzy na zdjęciu. Na przykład tak jest z tęczą. Żeby zrobić ładne zdjęcie tęczy, ta tęcza naprawdę musi być duża. Natomiast często jest tak, że my widzimy coś, robimy tego zdjęcie i później, ale gdzie ta tęcza? Przecież ją widziałem. To jest często tak, przede wszystkim nasze oko jest dużo doskonalszym urządzeniem niż aparat fotograficzny. Ale też jest coś takiego, że aparat fotograficzny ma procesor, który zapisuje 1:1 to, co aparat zobaczył. My mamy też procesor w postaci naszego mózgu i on pewne rzeczy dopowiada. Czasami na naszą niekorzyść, ale bardzo często na naszą korzyść. I na przykład podkręca kolory. Podkręca. On ma jeszcze taką zdolność, że dodaje emocje. Dodaje emocje i no właśnie pan I do wtedy, tych gwiazd. I wtedy te gwiazdy, wie pan. O. Piękny majowy wieczór. Ale pan wieczór. Patrzył wtedy w gwiazdy czy w oczy? Właściwie to jedno i to samo. To jedno i to samo. Doktor Tomasz Rożek, wszystkiego dobrego. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, poświeci pajęczyk. po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, słyszymy cały świat and that's a fact. Zdobyć, sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as until Washington says our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Mika Urbaniak i Urszula Dudziek. O poranku pani Ania napisała: marzeniem kobiety, bo pytaliśmy o takie drobne marzenia kobiet. Marzeniem kobiety jest, żeby jeść i nie tyć. PS. Proszę przekazać panu Tomaszowi Reszczkowi, że go kocham. No niestety już poszedł, to może następną razą. A jeszcze pani Bożena w sprawie tego prezentu przydatnego. Dobra latarka, czołówka dalekiego zasięgu to jest świetny prezent. Jestem pasjonatką gry terenowej geocaching i bez latarki ani rusz. Jeszcze lepszym prezentem była ostatnio 4-metrowa drabina teleskopowa. 22 minuty po siódmej. Ale to jest taka do gaszenia pożarów, bo 4 metry to... Do wszystkiego. W każdej sytuacji jest przydatna. Poręczna. Tak, mała, to kieszeni można łatwo przewieźć. No dobrze, zajrzyjmy raz jeszcze do prasy, na stronę Krajowej Rzeczpospolitej. Konfrontacja na szczycie. Polska chce zaproszenia Jacka Sariusz-Wolskiego na unijny szczyt i wysłuchania jego wizji Europy. Większość krajów Unii Europejskiej popiera jednak Donalda Tuska. Przed tegotygodniowym szczytem decydującym o obsadzie stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej Donald Tusk jest bardzo bliski wygranej. Jedynym krajem, który wyraża niezadowolenie z jego sposobu sprawowania funkcji przez dotychczasowe 2,5 roku jest Polska. Przedstawiciele wielu innych państw oficjalnie go popierają, m.in. Niemcy, Francja, Hiszpania, Łotwa, Czechy czy Słowacja, pisze Rzeczpospolita. I jeszcze jeden tekst z Rzeczpospolitej. Spór o recepty na pigułkę Ellaone. Grupa ginekologów apeluje do ministra zdrowia o zniesienie recept na tak zwaną pigułkę dzień po dla pełnoletnich. Zdaniem środowisk pro-life powinna zostać całkowicie zakazana. Z wielkim zaniepokojeniem zapoznaliśmy się z treścią zmian prawa w zakresie możliwości dostępu przez Polki do tak zwanej antykoncepcji awaryjnej. Szukając mądrego kompromisu, proponujemy, aby tabletka Ellaone pozostała nadal lekiem OTC, jednak dostępnym bez recepty wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia, pisze w apelu przesłanym do Konstantego Radziwiłła kilkudziesięciu polskich ginekologów, ale nie wszyscy się z nimi zgadzają. Profesor Bogdan Hazan z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach popiera decyzję ministerstwa. Obecność lekarza w momencie, gdy kobieta decyduje się na wzięcie tego specyfiku, może być korzystna dla jej zdrowia, mówi i dodaje, że według badań prowadzonych w Szkocji, wykazały te badania, że dostępność środków bez recepty wcale nie zmniejsza liczby aborcji w danej populacji, prawdopodobnie dlatego, że zwiększa liczbę nieuporządkowanych relacji seksualnych, tłumaczy profesor Bogdan Hazan. To jeszcze Gazeta Wyborcza. Dzień gniewu wszędzie, trochę innego. Dzień gniewu, czyli Dzień Kobiet, jak pisze Gazeta Wyborcza. 8 marca już nie jest po prostu Dniem Kobiet, to dzień międzynarodowego zniecierpliwienia ignorowaniem postulatów kobiet i zamachami na ich podstawowe prawa, które powtarzają się pod każdą szerokością geograficzną i pod każdą szerokością geograficzną są trochę inne. I tak na przykład Amerykanki domagają się bezpłatnego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli chodzi o kraje latynoskie, to problemem jest przemoc wobec kobiet, zwłaszcza w środowiskach imigranckich.

Bernardko, ani Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne spotkanie. To kolejne spotkanie, jak Państwo wiedzą, już jutro. Część z Pań spodziewało się dziś nagrania I'm Your Man, ale takie małe zaskoczenie było, zdaje się. Za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. O zjawisku szklanego sufitu wśród kobiet mówi się od lat. Paniom trudno awansować i objąć kierownicze stanowisko, ale z najnowszego badania Women in Business 2017, przeprowadzonego w 36 krajach przez firmę doradczą Grant Thornton, wynika, że kobiety coraz częściej stają się szefowymi. Wyniki są zaskakujące. Na pierwszym miejscu jest Rosja, potem Indonezja, a na trzecim Polska, ex aequo z Estonią i Filipinami. W Polsce 40% osób zasiadających na kierowniczym stanowisku to właśnie kobiety, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Na przykład bardzo często kobiety zasiadają na stanowisku dyrektora finansowego czy dyrektora HR. To są akurat te sfeminizowane stanowiska, tak? Bo tutaj przeważnie spotyka się właśnie kobiety. W naszym badaniu wyszło, że 46% dyrektorów finansowych to kobiety. Może to stereotyp, ale tak się postrzega, że kobieta jest skrupulatna, pilnuje tych finansów bardzo rzetelnie. Często w rodzinach też tym budżetem zarządza tak naprawdę pani. O wiele większa bariera występuje, jeśli pracodawca chciałby zatrudnić kobietę na stanowisku prezesa zarządu. Tutaj można powiedzieć, że ten szklany sufit rzeczywiście istnieje, to znaczy w Polsce tylko 8% prezesów to kobiety. Kobiety same ograniczają się, jeżeli chodzi o ich samych, że one chcą awansować. Nie wierzą we własne siły. Kobiety bardzo samokrytycznie oceniają swoje kompetencje. Iwona Kozera z firmy EY i z Fundacji Liderki Biznesu. Ja oczywiście generalizuję. Kobiety, żeby zdecydowały się na to, że one zgłoszą się do awansu, muszą być w 100% pewne albo w 150%, że mają wszystkie wymagane kompetencje. Natomiast mężczyźni bardziej działają według zasady wiary w swój potencjał. Chcę powiedzieć, że jest komplement w stosunku do mężczyzn i zgłaszają się do awansów również wtedy, kiedy wypełniają na przykład 30% wymaganych kompetencji. Dla porównania w innych krajach. Na przykład w Japonii ten odsetek to tylko 7%, więc tam kulturowo widać, że istnieje bardzo silna bariera, żeby zatrudniać kobiety na wysokich menedżerskich stanowiskach. To jest ciekawe zjawisko, że takie bardzo pierwotne na poziomie takiego kulturowego DNA zjawisko, schematy i stereotypy mają się dobrze i zmieniają wolniej niż to, co dzieje się na powierzchni. Jacek Santorski, psycholog biznesu. No choćby właśnie Japonia, gdzie z jednej strony jest to kraina najnowszych technologii i największej odwagi twórczego myślenia w wielu obszarach, a jednocześnie na przykład mamy w tej chwili w Japonii zjawisko, którym się wręcz zainteresował rząd, że kobiety nie są skłonne zakładać rodzin. Kobieta, gdy urodzi dziecko, ma już zostać w domu. W związku z tym kobiety starają się tak długo, jak to możliwe, pożyć, bo dla nich nawet w typowych japońskich korporacjach to jest jednak kawałek jakiejś wolności. W Stanach Zjednoczonych ten odsetek to 23%, co jest poniżej trochę średniej globalnej. W Europie w ogonie tego rankingu plasują się Niemcy, tylko 18%. W takim kraju jak Niemcy wydawałoby się, że ten odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach będzie wyższy, zwłaszcza, że u nich najważniejszą osobą w państwie jest właśnie kobieta. To jest bardzo zaskakujące, bo chyba najbardziej znaną przywódczynią jest właśnie kanclerz Niemiec, Angela Merkel. Mówimy o krajach, w których kobieta ma ważną rolę w rodzinie. Jest kimś ważnym, tylko jest to trochę marna rola. My w Polsce kolejne dekady całujemy kobiety w rękę, ale rękę, która raczej oczekujemy, że będzie spracowana praniem i prasowaniem, a nie, że będzie pielęgnowana i przeznaczona do pieszczot. W Wielkiej Brytanii też ten odsetek jest niewielki, 19%. W krajach skandynawskich. Finlandia to jest 27%, Szwecja 28%. Pani też jest na kierowniczym stanowisku. Czy kiedykolwiek spotkała się pani ze zdziwieniem? Nigdy wprost w oczy. Natomiast jest rzeczywiście tak, że im jest się wyżej, tym częściej zdarza mi się być jedną kobietą w pokoju czy przy stole, więc po prostu musimy to zmienić. Dodajmy jeszcze, że badanie objęło 10 tysięcy średnich i dużych firm, prowadzone jest od kilku lat. No jak słyszeliśmy, w Polsce przybywa kobiet na kierowniczych stanowiskach, a pytała o to Izabela Woźniak. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, et gigolo. Te déshabille sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Train des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits sapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille, c'est si bon. T'es des Lacroix, bébère d'Anvers, ça fait des mois qu'ils sont au vert. Alors ces dames sont une raison, elles sont bigames et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis. Dans la police, dans ton corsage de néon, tu dernier passage. Mais c'est si bon. Hold up savant. Pour la chronique. Traction avant. Pour la tactique. Un petit coup sec. Dans le diapason. Range tes copecs. Sinon t'es bon. Oh la une. Oh la deux. File-moi trois tunes. Je t'avais mieux. La toute dernière des éditions. T'es en galère. Mais c'est si bon. Oh la der. Oh la rien. T'es un gangster. La mi-de-pain. Faut être adroit pour faire carton. La prochaine fois tu seras peut-être bon. Un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau, à l'occasion, il faut ce qu'il faut, mais c'est ciment. Des sociétés très anonymes, un député que l'on estime, un petit mannequin en confection, c'est pas le baisement, mais c'est ciment. Passe la monnaie, là du clinquant, un coup de rabais, un gentleman, un carnet de chèques sans provision, faut faire avec, mais c'est ciment. Un petit faubourg, ça t'honorait, trois petits fours et je m'en vais. Surprise partie, surprise restant, on est surpris, mais c'est ciment. Ah, j'ai vu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises, y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, y'a de l'affluence, mais c'est si bon. M'en égaré dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon. To oczywiście ZAS o poranku. Dokładnie za 10 minut ósma. A więc czas na prasę zagraniczną. To będzie prasa rosyjska. Połączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa. Nim o rzeczach weselszych i przyjemniejszych, zacznijmy od polityki, chociaż też w wykonaniu dzisiejszej prasy nie jest jakaś szczególnie twarda, tak można by było powiedzieć. Moskiewski Komsomolec napisał o tym, że konflikt gospodarczy i polityczny między Rosją i Białorusią może wejść w nową, zaostrzoną fazę, bowiem premier Dmitrij Miedwiediew dał niedwuznacznie do zrozumienia, iż dalsze spory, chociażby o cenę gazu czy ropy naftowej, skończą się dla Mińska koniecznością płacenia według stawek europejskich, a te są znacznie wyższe od obecnie obowiązujących dla białoruskich odbiorców. Nowa Gazeta przypomina o prezydenckim dekrecie, na mocy którego ułaskawiona została Oksana Sewastidi, Rosjanka skazana za zdradę państwa na 7 lat łagru za to, że w 2008 roku, tuż przed wybuchem wojny rosyjsko-gruzińskiej, wysłała SMS do swojego znajomego w Gruzji z informacją, że kolumna rosyjskich wojsk jedzie w kierunku Abchazji. Przy okazji Gazeta zauważa, że takich ułaskawień czy wpływu na złagodzenie wyroków było w ciągu roku już dość sporo. I wydaje się, że Władimir Putin chce złagodzić represywną politykę organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i generalnie aparatu państwa, ale może mieć z tym kłopoty, bo funkcjonariusze i sędziowie nie są gotowi, aby go usłyszeć. Duma Państwowa chce bronić adwokatów. W pierwszym czytaniu, jak napisał Komersant, zostały przyjęte poprawki do ustawy o palestrze. I raczej nie chodzi o kosmetykę przepisów, bowiem problemy w Rosji są bardzo poważne. Adwokaci działają pod presją, zwłaszcza gdy bronią przeciwników obecnych władz. Wtedy ich prawa są łamane, a oni nierzadko sami stają się ofiarami. No i przejdźmy do tej części przyjemnej. Rosyjska gazeta zastanawia się, czy rzeczywiście współcześnie 8 marca jest Dniem Pań. Opisując tradycyjnie, jak to wyglądało w różnych epokach i w różnych krajach wygląda do dziś, dziennik przypomina, że nim pojawiły się zwyczaje wręczenia kwiatów, to 8 marca bardziej kojarzył się z dniem, w którym kobiety przypominały o swoich prawach. Gazeta dodaje, że w Rosji żywe pozostały radzieckie tradycje hucznego świętowania, ogłaszania 8 marca dniem wolnym od pracy i oczywiście Dzień Kobiet bez symbolicznego kwiatka byłby jak Nowy Rok bez szampana. A ja przy okazji znalazłem taką informację o konkursie, który odbył się chyba 2 dni temu, jeśli wierzyć rosyjskim mediom co do dat. Nazywa się on, i tutaj zacytuję po rosyjsku, ponieważ to się rymuje, ale sądzę, że słuchacze, nawet nie znający języka rosyjskiego, zrozumieją bez problemu. Makijaż pod kamuflaż. Konkurs odbywał się w Centrum Szkoleniowym Wojsk Rakietowych, a wzięło w nim udział 60 kobiet służących w armii od Moskwy po Kamczatkę. Panie w mundurach strzelały, rozwiązywały zadania taktyczne i sprawdzały swoją wytrzymałość na ścieżce zdrowia, ale oprócz tego typu tradycyjnych zadań wojskowych dodatkowo prezentowały makijaż pasujący do munduru i gotowały także. No i na koniec o tym, że prezydent Władimir Putin złożył życzenia Rosjankom, przypominając wiersz Konstantina Balmanta. Kobieta, ja to jest moje własne wolne tłumaczenie, więc pewnie się nie rymuje. Kobieta jest z nami, gdy się rodzimy. Kobieta jest przy nas w godzinie ostatniej. Kobieta jest naszym sztandarem w boju i radością, gdy otwieramy oczy. Dziękujemy bardzo. To szczególny rzeczywiście dzień w całej Rosji, prawda? Tak, Rosjanie pozostali w takim kręgu tradycji radzieckiej, bardzo są przyzwyczajeni do hucznego świętowania Dnia Kobiet i jest to jedno, powiedzmy, z 5-6 najważniejszych świąt w roku dla Rosjan. Dziękujemy. To Moskwa i Maciej Jastrzębski. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 6:08. Dance on the floor in the round.